เรื่องบุญขอดสิมผูกพัทธสีมาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจสดับตับฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามต้องควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันจะนำมากล่าวในวันนี้นั้นโดยให้หัวข้อว่าบุญขอดสิม เป็นภาษาภาคอีสานบ้านเราเว้ากันง่ายๆเข้าใจดีพอบุญขอดสิมถ้าพูดเป็นภาษาอย่างนี้พี่น้องชาวภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือจะไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือบุญขอดสิมความจริงอาตมาก็ไม่ตั้งใจจะพูดในเรื่องนี้หรอกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่มีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์อันนี้ทำให้มีความคิดขึ้นมาว่าน่าจะได้พูดกันในเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกระจ่างแจ้งบุญขอดสิมเป็นภาษาพื้นบ้านชาวอีสานบ้านเรารู้กันดีคือบ้านไหนมีการสร้างสิมสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็จะมีการขอดสิมเอาบุญใหญ่โตกันแต่คนทั้งหลายรู้จักว่าบุญขอดสิมจะต้องไปฟังหมอร้องหมอรำดูหนังดูละครกันสนุกสนานนานๆจะได้มีสักทีหนึ่งถ้าเป็นทางภาคกลางก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดคืองานเรียกว่าฝังลูกนิมิตโผกพัทธสีมางานนี้ใหญ่โตมากถ้าเป็นทางภาคกลางโฆษณากันข้ามปีข้ามชาติกันไปเลย ถ้าสมมติว่าจะมีงานบุญขอดสิมหรือว่าผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตก็ต้องติดป้ายกันโฆษณากันหมดเงินเป็นแสนติดป้ายกันตามข้างทางรถข้ามปีสมมุติว่าจะเอาปีหน้าต้องเริ่มโฆษณากันไว้ตั้งแต่ปีนี้นั่งรถไปตามหนทางแยกตามชุมนุมชนใหญ่ๆติดป้ายตัวหนังสือใหญ่ๆเท่ากับบุงเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาวัดโน้นวัดนี้2535เดือนนั้นเดือนนี้โฆษณาข้ามปีไว้นอกจากนั้นแล้วก็โฆษณาต่อไป7วัน7คืน10วัน10คืนมีดนตรีมีนั่งมีหมอลำมีลิเกแต่ถ้าทางภาคกลางสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ภาพยนตร์ดนตรีหมอลำลิเกหมอลำภาคอีสานก็พลอยได้มีงานทำไปด้วยอาตมาไปเทศที่จังหวัดตราดผ่านมาทางปราจีนบุรีทางอรัญญประเทศเห็นป้ายติดนู่นล่วงหน้าไว้ปี2534ไปเทศปี33มีหมดเลยกินตะลงตะลาพูนล่องพูนล่าหมอหลองหมอลำมีหมดเราไปทางภาคกลางภาคใต้เคยผ่านไปทางชุมพรลงไปนู่นก็เห็นป้ายนพดลดวงพรเพชรพินทองตัวใหญ่ๆงานปิดทองฝังลูกนิมิต ั้งหมดนี้ทางภาคกลางถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่โตมโหฬารสนุกสนานกันยิ่งใหญ่ว่ากันว่าผู้ใดได้ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตปูพัทธสีมาจะได้เป็นมหากุศลตามติดส่งไป700ชาติว่าก็เป็นนั้นก็เลยโหมกระพือกันยิ่งใหญ่งานนี้ก็เลยสนุกสนานกันใหญ่หมดเงินเป็นแสนเป็นล้านแหละทางภาคกลางแต่นี่มาทางภาคอีสานเอิ้นว่าบุญขอดสิมไอ้บุญขอดสิมของภาคอีสานบ้านเรากับบุญปิดทองฝังลูกนิมิตโอ้พระทศีมาทางภาคกลางก็คือกันเซมเซมแต่ว่าภาคอีสานนี่โฆษณาไม่ออกเหมือนภาคกลางโฆษณายิ่งใหญ่มโหฬารสถานทุ่งฝุ่นตลบกบตลาดแค่ไหนก็ตามรู้สึกว่าโฆษณาไม่ออกคนไม่ค่อยจะสนใจหรือจะสนใจก็ไม่รู้ในการดูฟังดูหนังฟังดนตรีมีหมอลำภาพยนตร์ดนตรีหมอลำถ้าอย่างนี้อาจจะมีมากแต่ถ้าที่สังเกตปีนี้ได้รับการอาราธนานิมนต์ข้ามไปไว้เหมือนกันให้ไปแสดงทำในงานปิดทองฝังหลวงนิมิตโพธิ์พัทธสีมาที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นิมนต์ไว้ตั้งแต่ปีกายนู้นแล้วงานนี้10วัน10คืนเลย10วัน10คืนไม่มีหมอร้องไม่มีหมอลำไม่มีนังภาพยนตร์ดนตรีลิเกอะไรไม่มีแต่นิมนต์พระภิกษุผู้มีบทบาทในพระศาสนามาแสดงปาฐกถาธรรมดึงดูดจิตใจมวลชนให้มาบวชในคัมมจารีชีพามเนี่ยที่วัดเหนือสหัสขันธ์โฆษณาไว้ทั้งข้ามปีนะวิทยุสถานีวิทยุกล่าวโซนกล่าวก็ช่วยกันโฆษณานุ่ยนิมนต์นู่นท่านอาจารย์พยอมกัลยาโนนักเทศชื่อดังจากสวนแก้วนนทบุรีกรุงเทพมหานครมานิมนต์ท่านอาจารย์ปัญญานันทะพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลไปจนทั่วโลกทางยุโรปตะวันตกท่านต้องจาริกไปทุกปีท่านทำงานชิ้นนี้มาปลุกระดมพระสงฆ์องค์เจ้าพระนมเนียนน้อยรับสมัครพระภิกษุใจสิงห์ธรรมทายาทอบรมเป็นชุดๆนิมนต์มานิมนต์อาตมาไปด้วยไปแสดงปาฐกถาธรรมนี่งานหนึ่งละที่อาตมาไปก็ปรากฏว่ามีคนมาบวชชีพามนิดเดียวในงานขอดสิมอันนี้โดยจะไม่ถึง100คนด้วยซ้ำไปไม่จะมีคนมาฟังเทศก็ต้องมีน้อยอีกเช่นเคยโบสถ์หลังงามนี่ก็เห็นได้ชัดว่าโฆษณาไม่ออกในการสร้างโบสถ์สร้างสิมภาคอีสานเอิ้นว่าสิมภาคกลางเอิ้นเรียกว่าโบสถ์ที่นี่ต่อมาเกาะบ้านดอนยานางอำเภอบ้านหนองนิวาสอนิมนต์อาตมาไปเทศงานขอดสิมเหมือนกันบวชชีพามชีพามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในงานต่างๆงานศพบวชชีพามงานขอดสิมผูกพัทธสีมาฟังหลวงนิมิตมีชีพามชีพามเริ่มมีบทบาทขึ้นคนก็มาบวชกันป้าก็ว่าบ้านดอนนี่ก็ไม่มีมากมีน้อยๆชีพามมีน้อยๆไม่ถึง100แล้วก็มีคนภายนอกมาฟังเทศรวมแล้วก็ประมาณสัก100กว่าคนเท่านี้ส่วนพระสงฆ์องค์เจ้ามีมากที่นิมนต์มาเพราะว่างานขอดสิมนี่ต้องนิมนต์อย่างน้อย50รูปแต่ท่านก็ไม่สนใจแกฟังเทศนอนเอกเนกอยู่โซปูรีห้วนๆกันอยู่นู่นไม่สนใจอาตมาก็มาคิดว่าโอ้ภาคอีสานกับภาคกลางก็ผิดกันในระบบการทำบุญภาคอีสานถ้าพูดถึงบุญปิดทองฝังลูกนิมิตปูพัทธสีมาในโฆษณาข้ามปีคนมากันเยอะล้นหลามแต่มีการบวชชีพามแต่มีการเทศปาฐกถาธรรมครูบาอาจารย์ชื่อดังๆไปแน่นอิดแต่กลางคืนก็ต้องมีหนังมีภาพยนตร์ดนตรีมีหมอลำมีลิเกละครอะไรต่างๆตามเรื่องทางภาคกลางแต่ภาคอีสานนี่โฆษณาไม่ออกในการขอดสิมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตโฆษณาไม่ออกทั้งหมดนี้มันคืออะไรอาตมาก็มาวิเคราะห์ดูอยู่ในจิตในใจว่าโอ้ทางภาคกลางเขาสร้างโบสถ์แข่งกันวัดใหญ่ๆโตโตอุ้ยอลาอารามงดงามติดยกช่อฟ้าใบระการูปพญานาคอาปาขาบกระดิ่งลมพัดมางองแงงงงแหมสวยงามติดฟืนติดไฟระยิบระยับหลังคาโบสถ์ โบสถ์ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีความสมัครสมานสามัคคีเป็นความเจริญของศาสนาถือกันอย่างนั้นนะส่วนมากนะแต่จะจริงหรือเปล่าท่านหลายก็ต้องฟังดูที่นี่ทางภาคอีสานของเรานั้นนานๆบางที2ปี3ปีในเขตหนึ่งจึงจะมีงานขอดซิมโผพระตรัสยมาปิดทองฝังลูกนิดอย่างอำเภอคำตาตาบ้านของอาตมานี่มีสิมมีโบสถ์ไม่กี่หลังดอกนับได้นับได้เลยว่ามีโบสถ์มีสิมหลังหนึ่งที่คำตาตาหลังที่สองก็กำลังจะพังของวัดท่านเจ้าคณะอำเภออยู่ที่บ้านเพียตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านกำลังจะสร้างใหม่นอกนั้นก็ไม่มีภาคกลางนั้นวัดเล็กๆน้อยๆก็มีโบสถ์มีสิมแล้วก็แห่แห้งกันไปทำบุญในการสั่งโบสถ์ปิดทองฝังลูกในมิตรโผล่พระทัศน์สีมาแต่ภาคอีสานนั้นไม่ค่อยจะตื่นเต้นตื่นตัวที่จะมาสร้างโบสถ์ว่าได้บุญมาก700ชาติติดตามไปเป็นมหากุศลทั้งนี้เลยทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคอีสานไม่ได้โปรในเรื่องโบสถ์เรื่องสิมมากนักเพิ่งจะมีมาใหม่ๆโฆษณาได้มาจากทางภาคกลางในยุควัตถุนิยมเรามาทำความเข้าใจเรื่องโบสถ์เรื่องสิมเรื่องบุญขอดสิมโผล่พระทัศน์สีมาปิดทองฝังลูกหรือมิตรจะได้เป็นมหากุศลจิตติดตามไป700ชาติจริงหรือไม่ลองฟังดูภาคอีสานเราเป็นภาคที่ยากจนอากาศแห้งแล้งพอถึงหน้าแล้งมาทีนี้ประชาชนก็มีมากขึ้นและเป็นภาคที่ใหญ่มีประชาชนมากการทำมาหากินอดอยากแร้งแค้นหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินต้องอดทนสูงทำงานตาอาบเหงื่อต่างน้ำการสร้างบ่อหลังหนึ่งในสิ้นทรัพย์เป็นล้านๆหมู่บ้านน้อยๆไม่สามารถที่จะสร้างได้อย่างบ้านดอยยานางที่สร้างมาบอก15ปียังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยเลยเก็บพร้อมรอมริบขูดหัวเราเกาหัวหญ้าแพ้บ้านโน้นแพ้บ้านนี่แพ้พี่แพ้น้องกันอยู่เนี่ยกว่าจะเสร็จมาเป็นโบสถ์ได้กว่าจะได้มาฉลองแล้วคนภาคอีสานเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอดอยากขาดแคลนเงินเป็นล้านนี่หายากมากแล้วอีสานเราก็ไม่ค่อยจะสรรเสริญเยินยอปอปั่นอะไรมากนักว่าสร้างโบสถ์สร้างสิมเล่นมันจะมีบุญมีกุศลมากมายกายกองมากกว่าอย่างอื่นผิดกันกับทางภาคกลางที่เจริญรุ่งเรืองทรัพยากรธรรมชาติหาอยู่หากินสะดวกสบายเงินทองเขาก็มีมากกว่าภาคกลางภาคใต้เขาสร้างมาได้แข่งกันได้เอาใหญ่ๆโตๆแค่ไหนก็แข่งกันได้ที่นี่เรามาพูดกันว่าภาคอีสานเรานั้นสร้างอะไรจะต้องเข้าใจซะก่อนว่าภาคอีสานไม่ค่อยนิยมจะสร้างโบสถ์กันว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรมากนักหนาภาคอีสานของเราจะพูดตั้งแต่โบราณโบราณพ่อแม่ของเราจะพูดไว้อันหนึ่งว่าขุดนาบ่อก่อสลาย่อขาพุทธเถาได้บุญหลายนี่จะพูดติดปากเลยว่าขุดน้ำบ่อก่อสลาย่อขาพุทธเถาได้บุญหลายแล้วต่อมาอีกก็มีอีกคำหนึ่งว่าสร้างน้ำทำบุญให้สารถ้ามีทำบุญก็จะมีคำว่าสร้างน้ำทำบุญไม่จะพูดว่าทำบุญแล้วลอยๆออกมาแต่จะพูดคำหนึ่งเป็นสร้อยติดต่อกันว่าสั่งน้ำทำบุญมาสร้อยกันสั่งน้ำทำบุญเด้อส่วนภาคอีสานเขาจะใช้กับส่วนภาคกลางเขาจะใช้กับว่าทำบุญสุนทรทานกันนะหมายความว่าการทำบุญนั้นคือการให้ทานให้ทานงดงามสุนทรแปลว่างามงดงามด้วยการให้ทานมาทำบุญสุนทรทานด้วยกันนะนี่ภาคต่างแต่ภาคอีสานนั้นเน้นไปที่ว่ามาสร้างน้ำทำบุญกันทำไมจึงใช้คำว่าสร้างน้ำทำบุญแล้วมันขาดไม่ได้คือน้ำทางภาคอีสานสร้างน้ำทำบุญคุดน้ำบ่อกอสาลาย่อขาพุทธเถาเห็นไหมล่ะเป็นคำพูดติดต่อกันมาดังกึกก้องสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงทั้งไทยทั้งลาวซึ่งเป็นอาณาจักรอันเดียวกันอาตมาพูดได้เต็มปากเลยว่าทั้งไทยและลาวภาคอีสานและฝากของฝั่งซ้ายหันหน้าไปตามลำน้ำฝั่งซ้ายคือพี่น้องประเทศลาวอันเดียวกันพูดภาษาเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอย่าไปหลงลืมว่าเรานี่เป็นอะไรไปนะ เฮ้าเนี่ยคือเราคือกันนั่นจะเป็นอื่นไปไม่ได้แต่นี่ก็ยังพูดภาษาลาวอยู่ไปคนมามก็ออกภาษาลาวคือเรามันใช้เฮ้าเนี่ยคนลาวลาวโดยสายเลือดโดยเชื้อชาติสัญชาติจะเป็นไทยก็ตามเพราะฉะนั้นความเป็นลาวสองฝากฝั่งของเป็นดินแดนที่เจริญอุดมด้วยวัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทได้มาประชุมกันที่พระธาตุเชิงชุม400ตรงนี้และยังมีพระบาทโพนสันพระบาทเวิร์นปาพระบาทอะไรต่างๆนอกจากนั้นยังมีอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4องค์ในพัตตกัปนี้ได้มาประชุมรวมกันที่โพกัมพาพระธาตุประนมของเราพระธาตุอิงหังเหล่านี้ธาตุเลื้องล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานบอกลูกบอกหลานชาวศรีโคตบูรณ์สองฝากฝั่งว่าพ่อแม่ของเราได้เจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมแห่งพระสมณโคดมจึงเรียกชื่อว่าอาณาจักรศรีโคตบูรณ์ศรีโคตมะปุระเป็นภาษาบาลีพูดเร็วๆเข้าเป็นศรีโคตบูรณ์ศรีไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะพระสมณโคดมปุระแปลว่าเมืองสิริโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบูรณ์แปลว่าบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมสองฝากฝั่งของนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันว่าเราได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้แล้วความเจริญแห่งวัฒนธรรมได้ฝังรากลึกสู่จิตใจสองฝากฝั่งแม่น้ำของไทยลาวอ้ายน้องอันนี้ภาคอีสานกับพี่น้องประเทศลาวนั้นแยกกันไม่ออกดอกเรื่องวัฒนธรรมความเป็นมาในอดีตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นที่พ่อแม่ของเราก็พูดติดปากสองฝากฝั่งแม่น้ำคองบอกลูกบอกหลานลูกเอ้ยให้รู้จักกินรู้จักทานใช้คำว่ากินด้วยนะทานด้วยไม่ใช่ทานจนหมดเนื้อหมดตัวยะสุขีทีหลายเจ้าของก็กินเนบางคนกี่ทีจนบ่กินเนี่ยบอกว่าให้หูจักกินหูจักทานหลังจากนั้นพ่อแม่ของเราก็พูดต่อไปว่าให้หูจักสางน้ำทำบุญเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยสางน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อกอศาลาย่อค้าผู้เฒ่าฟันเหื่อไหวประสงค์แห่ความฟังปู่คังไหวประสงค์หย่อมเชื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนสิมาฮอดเพี้ยนทำไหวต่างให้เติมบุญลูกเอ้ยหลานเอ้ยเนี่ยคำกล่าวเหล่านี้มันมีอย่างเกิดก้องอย่างนี้ทำไมจึงมาเกี่ยวกับน้ำไม่เหมือนภาคกลางว่าทำบุญสุนทรทานกันนะทางภาคอีสานบอกว่าสั่งน้ำทำบุญคุดน้ำบ่อกอศาลาญอขาผุดเถาทั้งหมดนี้เพื่อให้มองให้ลึกซึ้งให้เห็นภูมิประเทศความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนภาคกลางเขาไม่สั่งน้ำคำว่าไม่พูดกันถึงเรื่องน้ำพอขุดจอกลงไปใต้ดินเม็ดหนึ่งสองเม็ดน้ำก็เอ่อขึ้นมาแล้วที่ลาบลุ่มภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำแล้วไม่ขาดแคลนน้ำไม่แห้งไม่แล้งเหมือนกับเราเขาก็ไม่เน้นมาตรงนี้เขาอุดมสมบูรณ์เขาก็ทำบุญอย่างอื่นมีเงินมากก็มาสร้างโบสถ์แข่งกันก็แล้วกันเฟ้อเฟ้ออวดถึงความเจริญรุ่งเรืองศรัทธาไทยก็ไม่ว่ากันเอาละสาธุอนุโมทนาแต่ภาคอีสานนั้นขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่า พ่อแม่ของเราไม่ได้สรรเสริญเยินยออะไรมากนักในการสร้างโบสถ์สร้างสิมมันเปลืองยิ่งทุกวันโอ้ยสร้างมาหมดหลังหนึ่งเป็นล้านสองล้านสร้างมาแข่งกันคนโบราณคุดน้ำบ่อกอศาลาถูกแล้วเพราะภาคอีสานของเรามันแห้งมันแล้งแห้งแล้งเนี่ยอะไรจะมีคุณค่ามากเกินกว่าน้ำสมมติว่าท่านเดินหลงทางอยู่ในทะเลทรายถ้าไม่เคยเห็นทะเลทรายก็หลับตานึกว่าโลกราบพนาศูนย์แบบมีต้นไม้ฝนไม่เคยตกเป็นร้อยปีพันปีเดินไปก็อดอยากหิวโหยสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือน้ำในทะเลทรายอาตมาไปอยู่มาแล้ว5-6ปีนะขุดลงไปเป็นร้อยเมตรยังไม่เจอน้ำบางแห่งเพราะเห็นนั้นความร้อนในทะเลทรายห่อนอูดเอาไปตัวทั้งว่าตาว่าโยเพียงหลวงควนคุ้งฝ่าห้อมมะนาไข่กระนิ่งเหี่ยมหักพีสี่คนโบราณพูดเรื่องสีทนตามนามโลโนราไปเห็นสั่งอวดง่ายเห็นป่าอวดเงียงเห็นหนามกระเล็กกระทองเห็นภูเขาสนกันไปเห็นสายไหลแหล่งไหลไปแหล่งบ่มีหยามเหือดแห้งไหลเหลื่อยอยู่บ่อเศร้าห่อนอูดเอาไปทั่วทั้งว่าตาบ้านโยเพียงหลวงควนคุ้งฝ่าห้อมมะนาข่อยคะนิ่งเหี่ยมทักพีไกนุทระหนาท่วงอ้ายเหนื่อยกระสันเลี้ยวไปหนาพาสั้นดันปองมโนลาหนาหนองไปดีอยู่ไสคำพูดของคนโบราณเหมือนพูดเล่นแต่มันเป็นจริง ในทะเลทรายทรายไหลแรงถ้าเกิดพายุทรายเนี่ยหนาเนี่ยหนาเดือนตั้งแต่เดือนธันวามาไปถึงมกรากุมภาในหน้าพายุทรายที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแซนสตอมแซนสตอมพวกแขกก็บอกว่าว้ายิกฮาวาเดี๋ยวนี้พันธมิตรจะยกพลขึ้นบกจะไปตีกับอิรักย่านที่สุดคือพายุทรายพัดมา3วัน3คืนนู่น7วัน7คืนมองไม่เห็นอะไรโอ้ยหลับหูหลับตาไว้ขับรถไปก็ไม่ได้พายุทรายพัดมาหนักๆเข้าถ้ารถจอดอยู่กับที่พายุทรายก็จะเมื่อลมพัดมาตรงที่รถบังไว้นี่ทรายก็จะมากองกันขึ้นจะท่วมรถไปเลยแหละทำไปเล่นไปนะอันนี้ในทะเลทรายนั้นฝนไม่ตกแล้วยังมีพายุทรายเรียกว่าทรายไหลแรงไหลมาคนโบราณปานเพิ่นเห็นอาตมาได้ไปเห็นมาแล้วได้ไปอยู่มาแล้ว 5-6 ปีทั้งแอฟริกาทั้งตะวันออกกลางทั้งทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียนไปอยู่มาหมดแล้วเดี๋ยวลบราค่าฟันกันอยู่ทุกวันนี่พูดออกมาอาตมาก็เห็นภาพได้ทันทีที่นี่ในทะเลทรายสมมติว่าท่านเดินหลงทางในทะเลทรายสามวันสี่วันท่านไม่มีน้ำกินแม้แต่หยดเดียวมีคนคนหนึ่งเดินทางมาพบท่านขับรถมาเอาเงินให้ท่านล้านบาทท่านคงไม่ภาคภูมิใจเลยเพราะเงินกินแทนน้ำไม่ได้แต่ถ้าเขาเอาน้ำเย็นๆให้สักแก้วหนึ่งท่านจะขอบคุณเขามากเพราะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในความแห้งแล้งอดอยากหิวโหยด้วยเหตุนี้แหละคนโบราณภาคอีสานเรามันแห้งแล้งจึงสอนให้รู้จักขุดน้ำบ่อเกาะศาลาย่อขาผู้เฒ่าสักน้ำทำบุญเมนไผ่ไผ่กะหักหูพ่ายผากพุ่มอีสานเป็นแผ่นดินกันดานหัวให้สวนหน้าแหล่งน้ำขาดเคลื่อนเฮ้ยแห้งกสิกรรมการเกษตรบ่อาจลุลาบใดโดยดาบเหงื่อแห้งอีสานค่ำเฮาแห้งให้โฮมแห้งกันแตงอีสานค่ำแห้งแหล่งโฮมแห้งป่องซอยกันยะสมังเม้นหายอีสานค่ำน้ำขอดแองเฮาเด้อขอดก็ขอให้ขอดตั้งแต่อู้แองน้ำจิตใจเจ้าอย่าขอดน้ำคนโบราณเน้นไปที่จิตใจอย่าให้มันแห้งแล้งด้วยน้ำใจจงแสดงสปิริตศีลสละออกมาสร้างน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลาสมัยก่อนเดินทางด้วยเกวียนไม่มีรถไม่มีเรือขี่เกวียนกันไปไกลๆไปทั้งวันตรงไหนมีน้ำบ่อข้างทางมีต้นไม้เย็นๆอย่างที่นาของอาตมาแต่ก่อนนู่นพ่อได้ขุดบ่อน้ำเอาไว้เรียกว่าสร้างกกพอกมีต้นพอกใหญ่ร่มเย็นมากร่มรื่นอยู่ทั้งปีและขุดไปตรงนั้นมันมีน้ำออกมาพอดีน้ำเย็นจืดสนิทอร่อยวันวันไม่เคยขาดหน้าแรงเหล่ากองคาราวานเกวียนผ่านไปจอดทีละสิบลำยี่สิบลำจอดเกวียนกินน้ำ กินข้าวกินน้ำคนก็ได้กินงัวก็ได้กินหลังจากนั้นก็ยังได้ตักเอาไปกินตามทางเขาจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณก็ตามแต่เขาได้ประโยชน์บุญคือความอิ่มอกอิ่มใจก็ที่เกิดขึ้นพ่อและแม่ปู่ย่าที่ท่านได้ทำไว้ก่อนป่านนี้วิญญาณของท่านคงจะเป็นนอนสุขใจคุณปู่คุณย่าเพราะท่านได้ทำแต่คุณงามความดีท่านสร้างน้ำทำบุญไม่ได้ขาดเป็นท่อทานแห่งบุญนี่ภาคอีสานเราเป็นอย่างนี้ในหน้าบ้านก็มีตุ่มน้ำตั้งไว้แขกไปไทยมาจะได้ตักกินคำด่าที่เจ็บแสบที่สุดคนหนุ่มด่าสาวอีเสกเลขน้ำขอดแองมาฉันพอแกมไปกินมีแต่แม่งงงแงงงงแงงงงแงงมาฉันถูกด่าว่าน้ำขอดแองเสกเลขหนาเสกเลขน้ำขอดแองเป็นคำด่าที่เจ็บแสบที่สุดภาคอีสานเราเพราะเห็นนั่นการสร้างน้ำในดินแดนที่แห้งแล้งนั่นเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องที่สุดดีกว่าสร้างโบสถ์เองขออภัยที่นี่ในประเทศตะวันออกกลางจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่เกาะแห้งแล้งเขาซื้อน้ำกันลด150ปริยันรถ6ล้อ50ริยาลเท่ากับเงิน300บาททีนี้ถ้ารถ10ล้อก็รถละ100ริยาลตกไปรถละ600บาทแต่เป็นยังไงรู้ไหมในบ้านที่มีกำแพงใหญ่ๆเขาหรือหาดหลังใหญ่ๆในถนนเนี่ยเขาจะมีถังน้ำปูนอย่างใหญ่หลังจากนั้นเขาก็จะซื้อน้ำมารถละ500รถละ300รถละ600เนี่ยเขามาเทใส่ให้เต็มหลังจากนั้นเขาจะทำก๊อกออกมานอกกำแพงเขาจะมีเครื่องทำความเย็นคูลเลอร์ใหญ่ใส่ไว้เขาทำเพื่อคนใครอยากไปก็ไปเอาใครผ่านไปหิวน้ำทะเลทรายนั้นน้ำหายากมากขับรถเป็น400-500กิโลยังไม่เจอบ่อน้ำแต่ถ้าเข้าไปในเมืองแล้วไปเปิดเอาเลยก๊อกเย็นๆมีคูลเลอร์ทำให้ กันเกิดความเย็นเหมือนน้ำแข็งเย็นชึบไม่ได้ซื้อได้หาผิดกับบ้านเราฝนฟ้าตกน้ำท่วมตายปีหนึ่งหลายคนแต่ได้ซื้อน้ำกินแต่เมืองแขกซาอุดิอาระเบียเนี่ยใครเคยไปก็คงจะรู้ว่าในเมืองใหญ่ๆในบ้านเศรษฐีบ้านคนดีทั้งหลายเขาจะให้น้ำเป็นทานฟรีๆบ้านเขาแห้งแล้งแต่เขาให้น้ำเป็นทานเราขับรถไปเห็นก๊อกน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วก็จอดปั๊บเปิดก๊อกเอาน้ำเย็นๆชื่นใจเจ๋งๆกินแล้วเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบางทีเราก็อดไม่ได้ขอบคุณชุกรอนชุกรอนชุกรอนแปลว่าขอบคุณขอบคุณเจ้าของบ้านมายืนเห็นก็บอกว่าอาบวนบอกเป็นหยังเอาไปโลดเขาดีใจที่เห็นเรากินได้เห็นไหมล่ะบ้านเราได้ซื้อบ้านเขาให้ฟรี10ปีฝนก็ไม่ค่อยจะตกมันเป็นอย่างนั้นมันผิดกันเพราะเหตุนั้นภาคอีสานจึงเน้นไปที่การสร้างน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลานั่นให้จะมามาถอนอีสานเฮามาห้อมพวกก่อนโบราณบอกเชิญจะมาเนียงขันเขาเนี้ยวปั่นซอยกันอันเนี้ยวน้ำเขาเนี้ยวนั่นให้คือตังกับกี่สวดปั่นให้แข้งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่อเก่าสิแหลงซิบสิแหลงเพียงพ่ายผาภูมิสถานพุ่นเด้ออันนำใจเฮาคนอีสานยาสุมีย่ามแหลงให้หักแพ่งพ่งเสือเพื่อเดียวยาลุดลากุหน้าพ้องพี่น้องให้เพียงสวดซอยกันเดี๋ยวนี้อีสานนอกจากแห้งแล้งทางดินฟ้าอากาศแล้วน้ำใจก็กำลังเหือดแห้งกำลังเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเหตุที่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะการไม่เข้าใจคุณค่าของศาสนาหันหลังให้แก่ศาสนาพอจะเอาบุญขอดติ๋มใหญ่ๆทีนิมนต์พระดังๆมาเทศกันทั่วประเทศคนมาแง่เดียวหยิบมือเดียวแต่ดูนั่งฟังหมอลำดูดนตรีโอ้ยมากันล้นหลามในที่สุดเป็นเหตุให้วัดต่างๆหันไปสนับสนุนเอาหนังเข้าวัดเอาหมอลำเข้าวัดเอาภาพยนตร์ดนตรีเข้าวัดเอาดิสโก้เทคเข้าวัดแม้แต่วัดป่าก็ไม่เหลือมีดิสกอกดิสโก้คนจะได้ลังไลมาเพื่อเขาจะได้ทำบุญบริจาคเรียกว่าทำบุญโดยเอาบาปลงทุนด้วยบาปทำบุญโดยการลงทุนด้วยบาปเนี่ยเอาบาปเป็นทุนมันก็เริ่มขาดทุนไปตั้งแต่เริ่มต้นทำเลยไม่มีอะไรดีขึ้นได้เงินนิดหน่อยแต่สูญเสียทางด้านจิตใจในวันข้างหน้าในวันต่อไปนับวันคนที่จะไกลห่างจากศีลจากธรรมหมดโอกาสหมดอนุภาพแห่งธรรมานุภาพสังขานุภาพที่จะดึงดูดคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลต้องเอานู่นภาพยนตร์นุภาพหมอลำนุภาพอนุภาพหมอลำอนุภาพหนังมาฉายอย่างงานใหญ่ๆคิดแล้วก็หน้าอเนกอนาถหน้าปงอบัติงานพระธาตุเชิงชุมงานพระธาตุพนมอันเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ของเทพเจ้าเราเทวาคุ้มครองรักษารอยพระพุทธบาทคุ้มครองรักษาพระอุรังคธาตุของพระศาสดาผู้ประเสริฐพอถึงงานนมัสการที่ไม่มีบรรยากาศแห่งบุญเลยหมอลำเอ่ยนังเอ่ยละครเอ่ยดิสโกเทคเอ่ยโอ้ยสารพัดอย่างขากันตีกันอยู่ในนั้นนอกจากนั้นก็ล้วงกระเป๋ากันมันมีแต่คนที่ไม่ได้มาเอาบุญเขามาเพื่อสนุกสนานเพื่อตามมารมเพื่อลูกเพื่อสิ่งเพื่อกินเพื่อรถอาตมานึกเสียดายอยากเห็นความสงบวังเวงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในราตรีอันกระจ่างในวันเพ็ญหรือในวันนมัสการนั้นส่วนมากมักจะตรงกับวันเพ็ญให้เห็นพระจันทร์เด่นเต็มดวงบนน่านฟ้ายอดพระธาตุระยิบระยับด้วยสุวรรณเฉวตอันงดงามและแสงไฟประดับใต้ร่มเงาแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมอยากจะเห็นอุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวสงบประงับมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประคับประคองจิตใจเป็นพี่เลี้ยงพานั่งสมาธิภาวนากันสงบหลังจากนั้นก็กล่าวสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปาฐกถาแนะนำเพิ่มสอนในการฝึกจิตทำอย่างนี้น่าจะทำได้แต่เราไม่คิดว่าจะทำได้ก็เลยเลิกคิดอาตมาอยู่ในป่าในดงประกาศอบรมสมาธิภาวนาชักชวนพี่น้องวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมอบรมสมาธิภาวนาขอเชิญท่านทั้งหลายมาฝึกจิตใจหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนุ่งขาวห่มขาวกัน7วันฟาดกันมา800กว่าคน7วันตื่นตี2ทุกวันนั่งสมาธิถึงนู่นตี4ครึ่งบางทีก็ตี5แล้วก็แสดงธรรมิกถาก่อนฟ้าสางเกี่ยวกับการฝึกจิตทุกคนอยู่ในอาการสงบจบจากนั้นทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาประชาชนมาทำบุญจองเลี้ยงฝรั่งมาก่อนเลยขอเลี้ยง1วัน เลี้ยงคน800กว่าคนหลังจากนั้นก็มีเจ้าภาพใจบุญเกิดขึ้นขอเลี้ยงคน800คนมีเจ้าภาพวันละคนละคนละคนไม่ได้ไปแผ่อะไรคน7-800คนไม่ได้ตั้งแม้กระทั่งตู้บริการไม่มีหมอร้องหมอลำตอนเย็นเข้าบ่าย3โมงสมาธิวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหลังจากนั้นก็อบรมฟังธรรมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนพระอาทิตย์จะอัสดงทำอย่างนี้ตลอดไม่เห็นมีใครบ่นว่าโอ้ยไม่ได้ดูหมอร้องหมอลำกินข้าวก็ให้กินวันละครั้งเดียวในกาละมังอันเดียวก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะไม่อยากทำกันไม่ลองทำกันอันนี้เนี่ยอาตมาคิดที่สุดเลยว่าทำยังไงหนอใต้ร่มเงาแห่งพระธาตุพนมใต้ร่มเงาแห่งพระธาตุเชิงชุมอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตโยแห่งเทพเจ้าผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิพวกเหล่าเทวดาที่รักษาพระอุรังคธาตุสรีริกธาตุก็ดีที่รักษารอยพระบาทก็ดีเมื่อเห็นลูกเห็นหลานเห็นประชาชนเต็มไปด้วยอบายมุขเต็มไปด้วยการยั่วย้อมมอมเมารูปเสียงกินรสหมอร้องหมอรำโป๊ะโป๊ะเปื่อยๆผับพยนต์โป๊ะโป๊ะเปื่อยๆนอกจากนั้นก็มีแต่การ ล้วงกระเป๋าลักศกตกหอกันค่ะตีกันขายเหล้าขายยาอย่างนี้อาตมาว่าเทวดาก็คงจะหนีเพราะเม้นสามการกระทำอย่างนี้อาตมาคิดว่าถ้าหากเราทั้งหลายจะทำกันนี่สิ่งที่เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมอันประเสริฐอนุภาพแห่งพระสงฆ์ผู้ประเสริฐผู้ดีผู้งามร่วมกันอบรมญาติโยมในวันนมัสการพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพนมโดยการอบรมเข้าคอร์สสู่สมาธิภาวนาอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทำได้บรรยากาศเช่นนั้นจะเป็นอ้อมกอดอันอบอุ่นมองขึ้นไปบนยอดพระธาตุมองไปโดยบริเวณรอบๆก็จะอบอุ่นด้วยพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งท่านมาเหยียบรอยลงตรงนี้ครั้งหนึ่งกระดูกของท่านได้เอามาไว้ตรงนี้อาตมาคิดเลยเกิดว่าทำไมเนาะเมื่อไรเนาะเราจะมีผู้มีจิตศรัทธาผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินนี้ในศาสนานี้จะได้ช่วยกันจันลงในการกระทำเช่นนี้เดี๋ยวนี้เราเอาอนุภาพแห่งกามารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสหลอกลวงล่อหลอกคนเข้าวัดเพื่อหวังเงินหวังทองเท่านั้นจะไปหวังมันทำไมถ้าทำดีๆแล้วมันจะเกิดของมันขึ้นมาเองดอกเมื่อมีปัญญาแล้วศรัทธาก็จักตามมาอันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินพี่น้องชุมชนชาวอีสานพ่อแม่ของเราจึงเน้นไปที่การสร้างน้ำทำบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลาศาลามีประโยชน์กว่าโบสถ์กว่าสิมเพราะศาลาสมัยโบราณนั้นเป็นที่พักของคนเดินทางเป็นโรงแรมศาลาแต่ก่อนเป็นโรงเรียนลูกหลานได้เรียนหนังสืออยู่ในศาลาศาลาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ศาลามากส่วนโบสถ์นั้น15วันพระจะลงอุโบสถทีหนึ่งนานๆจะมีการบวชนาคทีหนึ่งตำบลหนึ่งมีสักแห่งหนึ่งก็พอแล้วทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้สร้างมาหลังหนึ่งเป็นล้านๆหน้าออกพรรษาแล้วไม่ลงอุโบสถกันดอกมีน้อยมากที่พระจะลงอุโบสถเมื่อออกพรรษาแล้วทำไมจึงไม่ลงขี้เกียจกันเท่านั้นเองแล้วโบสถ์สร้างมาใหญ่ๆโตๆก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเอามาสร้างอวดกันเสียเงินเสียทองทิ้งเปล่าๆเพราะฉะนั้นคนอีสานโบราณเราจึงไม่เน้นไปที่การสร้างโบสถ์เท่ากับสร้างศาลาแต่ภาคการเงินทองมากมายก็เลยมาสร้างแข่งกันเดริภาคอีสานก็จะเอาด้วยแต่ก็ยังโฆษณาไม่ออกนะประชาชนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พระทรงองค์เจ้าเรายังจะโฆษณากันเพื่อสร้างโบสถ์เนี่ยทีนี้เรามาดูความจำเป็นของโบสถ์มีความจำเป็นสักขนาดไหนภาษาภาคกลางว่าโบสถ์ภาษาภาคอีสานเอิ้นว่าสิมอันเดียวกันโบสถ์มาจากภาษาบาลีมาจากคำว่าอุโบสถอุโบสถาคารอุโบสถาคารแปลว่าเรือนสำหรับลงอุโบสถเรือนสำหรับลงอุโบสถทีนี้คำว่าสิมสิมนี้จะมีขอบเขตที่รัดกุมและมีความหมายมากกว่าโบสถ์เพราะเหตุนั้นพี่น้องพ่อแม่บรรพบุรุษชาวอีสานเราจึงฉลาดมากใช้คำว่าสิมสิมมีความหมายมากกว่าโบสถ์เพราะคำว่าโบสถ์นั้นหมายถึงลงอุโบสถอุโบสถาคารอุโบสถพูดเลยๆเลยเหลือแต่โบสถ์เทนี่ส่วนสิมนั้นมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาจากคำว่าสีมาสีมาสีมาสีมาสีมาสิมกลายเป็นสิม ชาวอีสานใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตแล้วก็เอาคำว่าสิมนี่มาพูดจึงมีคำว่าสิมภาคกลางเรียกว่าโบสถ์สิมมีความหมายกว่าโบสถ์สิมมาจากคำว่าสีมาแปลว่าเขตเขตที่สงฆ์จะทำสังฆกรรมให้ถูกต้องตามพระวินัยต้องอาศัยความถูกต้องให้พระเจ้าแผ่นดินยกให้เรียกว่าวิสงขามสีมาซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปถ้าเวลาเรามีสิมนั้นเป็นที่พระทำสังฆกรรมสังฆกรรมของพระมีอยู่4กรรมคืออุปโลกนกรรมยัตติกรรมยัตติทุติยกรรมยัตติจตุตถกรรมคือการกระทำของสงฆ์ในทางพระวินัยอุปโลกนกรรมคือการประกาศแต่งตั้งมอบหมายอันใดอันหนึ่งท่ามกลางสงฆ์อันนี้ไม่ทำในโบสถ์ก็ได้อย่างอุปโลกถินทำในศาลาทำในที่ไหนก็ได้แต่ต่อมาอีก3กรรมยัตติกรรมยัตติทุติยกรรมคือยัตตินั้นแปลว่าการยื่นยัตติข้อเสนอเข้าไปในที่ประชุมของสงฆ์ต้องทำอยู่ในเขตสีมาที่สงอยู่โดยเฉพาะอยู่ในสิมหรืออยู่ในเขตนั่นแหละยัตติทุติยกรรมการประกาศข้อเสนอยื่นเข้าไปในที่ประชุม2ครั้งให้ถูกต้องก็อาศัยทำอยู่ในสิมอยู่ในสิมคืออยู่ในเขตต่อมายัตติจตุตถกรรมการประกาศยื่นยัตติให้ที่ประชุมสงยอมรับมติอันนี้ถึง4ครั้งให้ถูกต้องอย่างการบวชนะอย่างการบวชเนี่ยเรียกว่ายัตติจตุตถกรรมก็ต้องทำในสิมคือในสีมาในเขตเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องมีสิมจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จะทำให้ถูกต้องตามพระวินัยทีนี้การที่จะมีสิมเนี่ยที่ถูกต้องตามพระวินัยนั้นก็จะมาต้องเราทั้งหลายต้องมาเข้าใจเรื่องสิมเรื่องสีมาส่วนเรื่องโบสถ์นั้นส่วนเรื่องโบสถ์ที่ภาคกลางถือว่าสำคัญนั้นก็ตัดไม่ได้เลยไม่มีความสำคัญอะไรมากนักเท่ากับสิมคือสีมาเพราะนั้นขอเข้าใจว่าคนภาคอีสานเราพูดถูกมากใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตแล้วเอาคำว่าสีมานี่มาใช้โดยเฉพาะส่วนโบสถ์นั้นเป็นโรงอุโบสถโรงอุโบสถนั้นไม่ทำในสีมาในสิมก็ได้โรงอุโบสถนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้ได้ถึง5แห่งท่านบอกว่าณภิกขเวอนุปริเวณียังปฏิโมกขังอุทิสิตับผังอสังเกเตนะโยอุทิเสยาปฏิทุกตัสสะแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ตามบริเวณวิหารโดยมิได้กำหนดที่รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฎหลังจากนั้นท่านก็อนุญาตอนุชานามิภิกขเวอุโปสถคารังสัมมนิตวาอุโปสถังกาตุงยังสังโฆอากังคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมุติลงอุโบสถอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้นะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโลนหรือถ้ำที่สงฆ์จำลองให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทำอุโบสถท่านให้อนุญาตใช้ถึง5แห่งภาษาบาลีท่านบอกว่าวิหารังวาอัธโยคังวาปาสาทังวาห้ำมียังวาคูหังวาวาวานั่นแปลว่าก็ดีก็ดีวิหารังวาวิหารก็ดีอัธโยคังวากระเถิบมาหอนมุงแถบเดียวมุงหยาแอนแลดเฮ็ดกระเถิบขึ้นมามุงแถบเดียวอัฏฐะแปลว่าครึ่งโยคะโยคังคูครึ่งหนึ่งมุงแถบเดียวปาสาทางวาปาสาก็ดีหัมมียังวาเฮือนร่นเรือนร่นซึ่งไม่มีหลังคายกเสาขึ้นมาตั้งไอ้เนี่ยคือหันวลำกรอย่างลงอุโบสถได้คู่หังวาหลังจากนั้นก็ถ้ำเนี่ยหลังจากนั้นก็ประกาศสมมติสุนาโดเมพันเตสังโฆอิทันนามังวิหารังอุโบสถาคารังสัมมนติว่าสัมมเนยะเอสายาติสุนาโดเมพันเตสังโฆอิทันนามังหัมมียังโปสถาคารังสัมมติยะสายสมันโตคามันติอิทันนามัสสาวิหารัสสาโปสถาคารัสสาสมติโซตุนหะสายสนาคามติโซภาเสยะเสร็จเรียบร้อยท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพรั่งพร้อมของสมถึงที่แล้วสงฆ์พึงสมมุติเรือนโลนบ่มีหลังคามุงดังนี้ให้เป็นโรงอุโบสถนี่เป็นยติเป็นข้อเสนอในที่ประชุมท่านเจ้าข้าถ้าสงฆ์พร้อมฟังข้าพเจ้าแล้วสงฆ์สมมุติอยู่อย่างนี้ซึ่งเรือนโลนหลังนี้ให้เป็นโรงอุโบสถการสมมุติเรือนโลนนี้มีชื่อให้เป็นโรงอุโบสถอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องพอใจแก่ท่านผู้ใดขอท่านผู้นั้นพึงนิ่งถ้าไม่ชอบแก่ผู้ใดท่านผู้นั้นพูดขึ้นมาทักท้วงขึ้นก็เรือนโลนอันที่ได้สมมุติไว้ให้เป็นโรงอุโบสถนี้แล้วชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่งท่านทั้งหลายนิ่งครับพระเจ้าทรงไว้ซึ่งความนี้โดยอาการนี้ประกาศขึ้นสงฆ์ทั้งหลายเงียบ เงียบท่านก็เลยถือเอาอันนี้เป็นความถูกต้องหมายความว่าสงฆ์พร้อมกันแล้วโซตุนัสยสนะคมติโซภัสสยะสมโตสังเคนะอิทันนโมหัมโยโปสถากาลังคมติสังคัสสะตสมาตุนหิเอวเมตังทารายามิ พราะเหตุแห่งความนิ่งนี้ข้าพเจ้าทรงอันนี้เอาไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยประกาศสมมุติขึ้นมากุฏิก็ดีศาลาก็ดีเรือนโล่นก็ดีซึ่งไม่มีหลังคาเรือนมุงแถบเดียวก็เถอะมาหอนก็ดีค่ำก็ดีเป็นโรงอุโบสถเป็นโบสถ์ได้สบายมากไม่ได้สร้างเป็นแสนเป็นล้านทีนี้พอถึงสิมเอามาพูดถึงสิมสิมนี่ไม่เหมือนโรงอุโบสถธรรมดาเสียแล้วสิมคือสีมาแขกที่จะทำสังฆกรรมดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธเจ้าอนุญาตมีอยู่สามสิมสามสีมาพูดภาษาอีสานบ้านเฮาว่าสิมบ้านสิมป่าสิมน้ำสิมบ้านก็คือสิมที่จะต้องคอที่ต้องผูกกันยกใหญ่เสียเงินเป็นแสนเป็นล้านนี่แหละอีกสองสิมบ่ได้ยากพ่อหน่อยบ้านสิมป่าทำในป่าสิมน้ำทำในน้ำท่านหลายลองเปิดพระไตรปิฎกวินัยปิฎกมหาวรรคเล่มที่สี่อุโบสถขันธกะท่านจะพบไปเปิดดูข้อที่164หน้า218สยามรัฐฉบับภาษาบาลีอสมตายะภิกขเวสีมายะอัฏฐปิตายะยังคามังวานิคามังวาอุปนิสัยยะวิหารติยาตัสสะคามัสวาคามาสีมานิคามัสวานิคามาสีมาอายังตถัสสมานะสังวาสะเอกุโปสัทธาเนี่ยท่านใช้คำว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสงฆ์ยังไม่ได้สมมติยังไม่ได้กำหนดสีมาภิกษุเข้าไปอาศัยในบ้านหรือนิคมใดอยู่เขตของบ้านนั้นเป็นคามาสีมาเขตของนิคมนั้นเป็นที่คามาสีมาสีมานี้มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถอันเดียวกันในบ้านหรือนิคมนั้นหมายความว่าเราไปอยู่ในบ้านใดในเมืองใดในนิคมใดก็ตามถือว่าเขตนั้นเป็นเขตของบ้านของนิคมของพระเจ้าแผ่นดินมีเจ้าของพระไม่มีสิทธิ์แต่เราจะต้องสมมติในบ้านสมมติว่าเราจะเอาบ้านนี้เอาตรงเนี้ยเขตบ้านเนี้ยเป็นสีมาเป็นที่ทำสังฆกรรมเราก็ประกาศสมมติสงขึ้นมาเรียกว่าประกาศสมมติสีมาขึ้นมาเมื่อประกาศสมมติสีมาขึ้นมาเป็นภาษาบาลีไม่ขอนำมากล่าวที่นี่จะเสียเวลาเมื่อประกาศสมมติสีมาขึ้นมาแล้วก็ประกาศเขตจีวรวิปวาทหมายถึงว่าเขตที่ไม่ปราศจากไตรจีวรเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าถูกต้องตามพระวินัยแล้วพระสงฆ์ก็พากันทำกรรมของสงฆ์ได้ถูกต้องเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยก็ประกาศถอนเขตจีวรวิปวาทถอนเขตสีมาหมายความว่าสีมาชั่วคราวประกาศสมมติใช้แต่ละครั้งเพราะเหตุนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินสักบาทเดียวเลยถ้าจะพูดไปแล้วจะบวชหน้าตรงไหนก็ได้แต่ขอให้ทำถูกต้องตามพระวินัยประกาศเขตสีมาขึ้นมาสมมติสีมาขึ้นมาแล้วประกาศเขตสมมติจีวรวิปวาทขึ้นมาในนั้นเมื่อทำสังฆกรรมเสร็จก็ประกาศถอนยกเลิกเพิกถอนไม่ได้เอาตลอดการเอาชั่วคราวเทมโพลารีเท่านั้นเอง ขอประทานอภัยถ้าอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าท่านมีสิมแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทดอกถ้าเขาไม่สร้างให้ที่นี่ถ้าจะทำให้มันถาวรก็ไปขอจากพระเจ้าแผ่นดินขอให้เป็นเขตวิสุงคามะสีมาวิสุงแปลว่าแผนกที่แยกออกมาโดยเฉพาะ separately ภาษาอังกฤษเข้าไปเนี่ยวิสุงเฉพาะส่วนที่แยกออกมาแล้วเฉพาะเป็นแผนกหนึ่งคามะแปลว่าบ้านสีมาเขตที่แยกออกมาแล้วเฉพาะแผนกหนึ่งจากบ้านที่พระเจ้าแผ่นดินยกให้พระทำสังฆกรรมหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินอนุญาตให้แล้วก็มาผูกยังไงก็หมายก็ว่าพระสงฆ์อย่างน้อย50รูปประชาชนทั้งหลายมาเป็นสักขีพยานประกาศถามนิมิตจากไหนไปไหนคือเครื่องหมายที่พระเจ้าแผ่นดินยกให้จากไหนไปไหนปริมาณยะทิสายะกิงนิมิตังทิศตะวันออกมีอีหยังเป็นเขตนิมิตเครื่องหมายนอแหมโยมก็บอกว่าปาสาโนพันเตก้อนขี้หินนี่เด้อขน้อยก็ยังไม่พอใจอียังถามทับเข้าไปว่าเอสาโอเอโสปาสาโนนิมิตังอันนี้บ่หินนี่บ่ปะสันโยมก็รับปากอีกว่าอามะพันเตโดยขอน้อยไล่ไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้8ทิศเสร็จเรียบร้อยมีเครื่องหมายแล้วก็เข้าไปข้างในลูกนิมิตเอกอยู่ตรงกลางที่เรียกว่าบือสิมตรงนั้นเข้าไปถึงตรงนั้นก็ประกาศถอนเขตของพระเจ้าแผ่นดินเขตสีมาประกาศถอนเสร็จปั๊บทีนี้พระสงฆ์เจ้า50รูปยืนเรียงรายรอบเขตนั้นทีนี้ก็ประกาศเขตสีมาขึ้นมาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยคนทั้งหลายก็มาดูเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็ตัดลูกนิมิตฝังลงไปใต้ดินข้างบนก็มีใบแพร่แหว่เอิ้นว่าใบสีมาแปลว่าใบเขตเป็นเครื่องหมายเพื่อว่าจะไม่มีการเลอะเลือนต่อไปถ้าเกิดพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่หลายราชการขึ้นมาอาจจะลืมตรงนี้ก็เลยเอาคืนมาจะต้องมาเสียภาษีอะไรต่างๆทีนี้ไม่เป็นเพราะว่ามีเครื่องหมายทั้งบนดินทั้งใต้ดินตรงกลางก็ยังมีอีกศูนย์กลางเซ็นเตอร์เรียกว่าบือสิมภาคอีสานเฮาเรียกว่านิมิตเอก ภาคกลางฝังลงไปคนโบราณบอกว่าฝังลงไปถึงน้ำหนุนแผ่นดินนู่นอย่างลงไปถอนกันไม่ได้แล้วก็ชักชวนประชาชนเอาแก้วแหวนเงินทองเงินคำกำแก้วเครื่องแคล้วของของดีมาใส่ลงในบีสิมวันดีคืนดีขโมยก็มาลักเอาไม่เป็นอย่างนั้น ทีนี้ก็บอกว่าได้บุญได้กุศลกันเยอะซึ่งอาตมาก็ยังไม่รับรองนะเพราะไม่ปรากฏอะไรชัดเจนหลักฐานทางพระบาลีแต่สิมถ้าหากไม่ได้ผูกจากพระเจ้าแผ่นดินก็สมมติได้สมมติทำสังฆกรรมเสร็จก็ประกาศถอนเท่านั้นเองทีนี้สิมที่ไม่ต้องผูกเลยไม่ต้องไปขอจากพระเจ้าแผ่นดินเลยก็มีอีกสิมป่าอันนี้ลืมถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นมาดูที่วัดอาตมาทุกวันนี้มีการลงโบสถ์สังฆกรรมกันอยู่ไม่ได้ขาดมีกรรมอะไรก็ทำเรียกว่าสิมป่าภาษาบาลีเรียกว่าสัตตพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอพันดอนในป่าอาคามเกเจพิกเวอรัญเยสมันตาสตพันตราอยังตถสมานสังวาซาเอกูโปสธาแต่เปิดพระไตรปิฎกวินัยปิฎกมหาวัคเล่มที่4ข้อที่164หน้า1หน้าที่119ท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านในป่าหาคนตั้งบ้านเรือนไม่ได้ชั่วเจ็ดอพันดอนโดยรอบเป็นสัตพันตระสีมาสีมานี้มีสังวาสเสมอกันมีโอสถมีอุโบสถเดียวกันในป่านั้นดูหมายความว่าในป่าที่ไม่มีบ้านเรือนคนเป็นป่าโดยรอบเจ็ดอพันดอนอพันดอนเป็นชื่อมาตาวัดระยะแผ่นดินของประเทศอินเดียอพันดอนหนึ่งมีอยู่เจ็ดวาสัตพันตระหมายถึงว่าชั่วเจ็ดอพันดอนอภันดรหนึ่งมี7วา77 49วาวัดไปทางตะวันออก49วาตะวันตก49วาทิศเหนือทิศใต้49ปริมณฑลโดยรอบตรงนั้นน่ะเป็นเขตสิมป่าลงบอสดสังกกรรมบวชน้องบวชหน้าใต้โดยไม่ต้องผูกพระเจ้าสีมงสีมาอะไรเลยนี่ถูกต้องต่อมาก็อีกสิมน้ำสองอันเป็นสิมโคกคือสิมบ้านและสิมป่าทีนี้ก็มาสิมน้ำสิมน้ำในคนโบราณอีสานทำกันมากเพราะไม่ได้เสียเงินมากไปปลูกเฮือนหน่อยอยู่กลางหนองใส่ได้พระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้ใช้น้ำเป็นเขตสมานสังวาสมีที่สม่ำเสมอกันมีอุโบสถอันเดียวกันเข้าไปได้ตรงนั้นท่านใช้คำว่าอุทะกุกเขปะสีมาแต่ต้องเข้าใจอีกนะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าไปยึดเอาหมดสภาพิกเวนะทีอะสีมาสัพโพสมุทโธอสีโมสัพโพชาตสโรอสีโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำทั้งหมดสมมติเป็นสีมาไม่ได้สมุทรทั้งหมดสมมุติเป็นสีมาไม่ได้ทะเลทั้งหมดน้องน้ำทั้งหมดเกิดโดยธรรมชาติสมมุติเป็นสีมาไม่ได้แต่ท่านให้สมมุติยังไงรู้ไหมท่านบอกว่านาทียาวาภิกขเวสมุทรเทวาชาตสเรวายังมัชิมัสปูริสัสสมันตาอุทะปุเขปาอะยังตัทธสมาสงวาซาเอกุโปสธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในแม่น้ำในสมุทรหรือในหนองน้ำในสระโดยธรรมชาติชั่ววักน้ำสาดโดยรอบแห่งมัชิมบุรุษเป็นอุทะกุตะเขปะสีมาสีมานี่มีสังวาสเสมอกันมีอุโบสถอันเดียวกันในหน้าน้ำนั้นใช้ได้ทันทีคือหมายความว่าจากฝั่งชั่ววักน้ำสาดของมัชฌิมบุรุษคนกลางคนวัดจอมไปตกลงนั้นไม่ใช่ว่าไปเอาหมดทั้งหนองไม่ใช่ว่าไปเอาหมดทั้งห้วยไม่ใช่ว่าไปเอาหมดทั้งแม่น้ำทั้งมหาสมุทรไม่ได้เพราะต้องถือว่าเป็นเขตของพระเจ้าแผ่นดินให้คนเขาทำมาหากินแล้วเอาชั่วนี่แค่นี้จากฝั่งไปชั่ววักน้ำสาดแล้วก็ไปปลูกกระท่อมอยู่ตรงนั้นหรือไปผูกเรือผูกแพเอาไม้สักลงตรงนั้นเขาไปทำอุโบสถสังฆกรรมไปบวชหน้าไปทำอะไรได้เรียกภาษาบ้านเฮาว่าสิมน้ำภาษาบาลีหกคำอุทะกุกะเขปสีมาแปลว่าสีมาชั่ววักน้ำสาดของมัชฌิมบุรุษมัชฌิมสปูริสัสสัมมันตาอุทะกุกะเขปาอะยังตถสมานสังวาซาเอกุโปสธาขออภัยผู้ภาษาบาลีมากไปหน่อยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องบอกให้ว่าสิมหรือว่าสีมานั้นมีอยู่3ชนิดคือสิมบ้านสิมป่าสิมน้ำสิมบ้านกับสิมป่าเป็นสิมโคกสิมน้ำเป็นสิมอยู่ในน้ำสิมบ้านจะต้องผูกถ้าจะให้ทำถาวรต้องขอจากพระเจ้าแผ่นดินส่วนสิมน้ำกับสิมป่าไม่ต้องผูกเรียกว่าอภัททสีมาบ่เสียเงินพอบาทเลยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านอนุญาตให้ทำได้ง่ายมากไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านแต่พวกเราก็เอากันโยกใหญ่เลยเสียเงินเสียทองใหญ่โตทำเสร็จแล้วไปทำเป็นลังนกพิราบหลังละล้านนู่นออกพรรษาแล้วไม่ค่อยลงอุโบสถสังฆกรรมเผยๆงามของพรรษาก็ยังไม่ลงอุโบสถสร้างมาโก้ๆงามๆเฉยๆนั่นแหละแล้วก็เป็นโชคดีของนกพิราบประเทศไทยได้อาศัยหลังคาโบสถ์นั่นแหละอยู่เป็นห้างนกแก่ๆคักๆ เพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงว่าขั้นสิอ้ออมจำจะใส่หนามหลายมันจะเป็นเจงเล่งบ่เป็นตาจำของบ่เป็นตาหยำให้ซ่อมดูดมโดขนาดเป็นโทษแล้วว่างไหวยาสุกินว่าท่านคิดดูว่าของบ่เป็นตาจำจะซ่อมดูดมโดเป็นโทษแล้วว่างไหวยาสุกินถ้ามันไม่เป็นตามันไม่มีเงินมีทองก็อย่าไปสร้างมันเลยมันจะเป็นโทษอ้ออมจำจะใส่หนามหลายจะเป็นเจงเล่งบ่เป็นตาจำพวกเรามันทุกข์มันยากภาคอีสานเรามันยากมันจนก็อย่าไปสร้างมันใหญ่มันโตมากนักสร้างไม่ได้ก็เอาสิมปาคืออาตมานี่เรียกว่าสัตตพันตรเสมาหรือว่าสังฆสิมน้ำแต่ก็มีอีกอันหนึ่งนะอย่าไปขโมยนะเดี๋ยวนี้มีบางวัดขโมยขี้ลักพระเจ้าแผ่นดินเฮ็ดจังไหนเฮ็ดสิมน้ำเพิ่นว่าสิมน้ำไปขุดสาลงกลางในวัดให้มีน้ำแล้วก็ไปปลูกสิมลงไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถือว่าขโมยต้องเอาสะโดยธรรมชาติสมุทรเทวาชาตสเรวานทีวาสนั่นแม่น้ำก็ดีทะเลก็ดีชาตสเรชาตสระสะโดยธรรมชาติน้องธรรมชาติเกิดเองบ่เป็นไปขุดเอาเขาไปขุดเอาเขาไปลักเอาตัวบางแห่งขุดเป็นหนองขึ้นมาขุดเป็นสระน้ำใสปลูกบดอยู่กลางน้ำนี่แหละสิบน้ำห้องวัดขี่ลักได้เห็นบ่ผิดทั้งพระวินัยผิดทั้งการขโมยที่ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีเจ้าของต้องจำไว้ให้ดี ห้วยนั้นตรงไหนมันมีห้วยมีหนองเอาลอดห้วยก็ได้ห้วยที่เขากั้นไว้เป็นชนประทานน้ำไม่แห้งน้ำมีอยู่นั่นไปปลูกที่ขยอเดียวหนึ่งพอให้พระเดินลงอุโบสถสังฆกรรมบวชน้องบวชน่ะได้ทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการทำบุญขอสิมพัทธสีมานี้อาตมาจึงเห็นว่าผ้าอีสานเรานั้นโตไม่ขึ้นก็ดีเหมือนกันอาตมาก็พอใจเหมือนกันว่าพวกเรามันยากมันจนที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆที่มันจำเป็นกว่าโบสถ์มีศาลาที่จะต้องมาร่วมกันสร้างอย่างนี้โยมก็ได้อาศัยพระก็ได้อาศัยนี่สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วโยมไม่ค่อยได้อาศัยส่วนมากคนภาคอีสานยังมีความเคารพนับถือผู้หญิงยังไม่อยากเข้าไปใกล้ในโบสถ์ในสิมซ้ำเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงได้เข้าใจกันว่าการสร้างโบสถ์หรือว่าการสร้างสิม ของพวกเรานั้นถ้าหากไม่จำเป็นมันแพงเราไม่มีเงินมีทองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างมันดอกสร้างมาเป็นเครื่องประดับวัดอวดกันว่านี่เป็นความพร้อมเพียงหรือว่าเป็นความสามารถของเจ้าอาวาสที่แท้ไปโอ้ยเที่ยวแพเที่ยวอะไรกันแพข้าวแพปลาเอาหมดทุกอย่างบอกเลขบอกหวยที่จะได้เงินได้ทองมาเห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนาในสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็มีการบวชหน้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าบวชเองเหตุพิคุอุปสัมปทาไม่นานนะท่านก็มอบให้สงฆ์เป็นผู้บวชกันเองเพราะว่ามันมากขึ้นก็ไปบวชยัตติจตุถกรรมวาจาก็บวชกันไม่ได้มีโบสถ์มีศีลอย่างนี้ก็ประกาศสมมุติเอาดังกล่าวเนี่ยตรงนี้ก็ได้ศีลน้ำศีลป่าโดยเฉพาะศีลป่านี่กำลังลืมกันกำลังลืมกันไม่มีใครพูดถึงถ้าจะให้ดีถ้าจะสร้างศีลสร้างโบสถ์เนี่ยหมดเป็นล้านเนี่ยถ้ามีใครจะมาถวายเงินซื้อโบสถ์อาตมามาถวายเงินสร้างโบสถ์อาตมาจะบอกใหม่ว่าเอามาให้อาตมานี่จะซื้อที่ดินปลูกป่าปีนี้ก็ได้ซื้อไปแล้ว50ไร่2แปลง 260,000 ซึ่งโยมถวายกฐินถวายผ้าป่ามาจากทางกองทางกรุงเทพบ้างจากคุณโยมวิรัตไปยางคณนถวายกฐินไว้จากญาติโยมทางเมืองอุบลเอามาสมทบ อาตมาก็ต้องถามว่าเอามาทำอะไรตั้งมากมายถ้าบอกว่าแล้วแต่ท่านอาตมาก็บอกว่าท่านแล้วแต่จะขอออกความคิดอันนั้นซื้อที่ขยายปลูกป่าให้เกิดความร่มรื่นลมณียสถานป่าดิบดงดำเกิดขึ้นหมู่วิหกนกไผ่สัตว์สาวาสิงได้อาศัยแล้วมันจะได้ดูดฟ้าดูดฝนชนทาให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วป่าดิบดงดำไม่มีอำเภอวานอนคำตะกาบ้านม่วงอากาศอำนวยเจริญสินพังโคลนเหล่านี้ไม่มีภูเขาสักลูกเดียวแล้วก็ไม่มีป่าดงดิบเพราะถูกทำลายเกลี้ยงเหลือแต่โคกหินแห่ต้นจิกต้นหังอาตมาเดี๋ยวนี้มีความรักมากรักป่ารักดงทำยังไงอีสานเขียวสตางค์นึงก็ไม่เคยได้หย่อนพออาศัย 5% อาตมาไม่หวังพึ่งแต่จะหวังพึ่งใบบุญจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามองเห็นคุณค่าของป่าไม้ของแผ่นดินต้นน้ำลำธารจะได้เกิดขึ้นอาตมาก็ซื้อได้แล้ว50ไร่ 260,000 เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เขียนหนังสือมาอยากจะยกขยงมาขอฝึกสมาธิเป็นคอร์สจากเนเธอร์แลนด์อาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนขอเวลาได้สร้างป่าสร้างเขาสักหน่อยจะเป็นอาสมเป็นที่ฝึกคอร์สสมาธิแก่เหล่านานาชาติด้วยและเป็นที่อาศัยของสัตตาวาสิงดึงดูดอันนี้เรียกว่าอารามอารามแปลว่าสวนป่าไม้การสร้างอารามก็คือการสร้างสวนป่า ไม่ใช่สร้างโบสถ์สร้างวิหารกันใหญ่โตราชคฤหาเศรษฐีสร้างวัดครั้งแรกสร้างที่อยู่ครั้งแรกกระตุ๊บกระท่อม60หลังเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดครั้งแรกอะสร้างป่ายกป่าป่าไผ่ให้เรียกว่าอุทยานเรียกว่าอารามอารามแปลว่าป่าไม้สวนป่าไม้เพราะนั้นวัดต่างๆในสมัยพุทธกาลจึงอยู่ในป่าเวรุวันารามเชตวันวันเชตวันเชตวันารามวนาวนาวันวันแปลว่าสวนป่าไม้หลังจากนั้นก็อัมพปาลีวันชีวะกัมภาวันปุพพารามขึ้นชื่อว่ารามรามขึ้นชื่อว่าวันวันขอให้เขาจะสวนป่าทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นในสมัยนี้เป็นเอิดเติดคือเดินวัดถวะอีสานเขียวอยากจะให้วัดปลูกโอ้ยอดพอปลูกในจังหน่อยไม่ได้ปลูกดอกส่วนมากพันเงินพันทองมาก็ใช้กันไปหมดกันไปเพราะเหตุนั้นถ้าจะสร้างบอดสักหลังหนึ่งพากันคิดใหม่ซื้อที่ขยายวัดปลูกต้นไม้ดีไหมจะได้เป็นป่าชุมชนในท้องถิ่นซื้อคืนป่าสงวนเหมือนอาตมาทุกวันเนี่ยซื้อป่าสงวนคืนมาจากชาวบ้านเขาขายแพงหูชีเลยไร่ละหมื่นซื้อเพราะอะไรไฟไม่ไหม้มันดอกที่ดินน้ำไม่ท่วมมันหมดหรอกมันยังอยู่ปลูกต้นไม้ต้นไร่ไว้ให้ลูกให้ล้านให้บ้านให้เมืองเขาจะว่าผีบ้าก็ช่างเขาแต่มันจะเกิดประโยชน์พระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เข้าไปอยู่ในป่าพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเริ่มด้วยพัฒนาภายนอกสภาพแวดล้อมอยู่ในป่าในเขาลุขมูเลวาสุญญคาราวาอรัญญาวานุ่นโคนไม้ก็ดีป่าไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีชายธรรมาปมาทัตถะมาปัจฉาวิปติสารโนอนุวัฏฐะเธอจงไปเพ่งทำความเพียรเผากิเลสจักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอยังโบอัมห้ากังอนุสาสนีนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพรมสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายท่านชี้ให้เข้าป่าเดี๋ยวนี้ป่ามันไม่มีมาปลูกป่านอกจากจะเป็นประโยชน์ในการกรองรูปกรองเสียงไม่ให้ได้ยินดังมากไม่ให้เห็นภาพลามกโปโปเปื่อยๆให้เห็นป่าดิบดงดำแวดล้อมจิตใจให้สงบลำงับช่วยพัฒนาภายนอกป้องกันสิ่งที่จะมารบกวนอารมณ์ภายนอกแล้วยันก็พัฒนาภายในสงบเพ่งจิตลงไปในอารมณ์แห่งกรรมฐานให้จิตมันสงบพัฒนาภายนอกด้วยสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องดีงามพัฒนาภายในด้วยจิตใจอันเพียรเพ่งอยู่มันก็จะไปสอดประสานกันการศึกษาในศาสนามันมีเท่านี้คือศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องศีลคืออบรมการประพฤติทางกายวาจาแล้วก็ศึกษาเรื่องจิตก็คือการอบรมเรื่องจิตแล้วก็ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมปัญญาปลดปล่อยจากพันธนาการข้านิยมบ้าๆบอๆที่มันผิดหลักที่ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์นี่ให้มันสิ้นไปจิตใจได้เป็นอิสระฟรีดอมหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏจากอารมณ์ของโลกทั้งที่เป็นเนกาทีฟทั้งเป็นโพสิทีฟทั้งที่เป็นบวกเป็นลบที่รักที่ชังถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เป็นการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมพัฒนาชาติบ้านเมืองไปในตัวเสร็จเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมันยากมันจนการสร้างโบสถ์สร้างศีลนั้นถ้าหากเราคิดได้อย่างนี้ก็หยุดกันซะก็ดีลงโบสถ์ทำศีลป่าก็ได้ศีลน้ำก็ได้ให้มันถูกๆอาจารย์พุทธทาสที่ชัยยาท่านวัดใหญ่นี่โมกขพลารามดังกึกก้องทั้งแผ่นดินทั่วโลกวลังมั่งค่าเขารู้จักทุกเดือนมาอบรมกันเดือน70 80เป็นคดๆท่านไม่มีศีลหลังอาลามเมื่อเรานู่นขึ้นไปบนยอดเขาภูทองมีทางเดินขึ้นไปนั่งใต้ดินใต้ร่มไม้นั่งกับพื้นดินใต้ร่มไม้บนยอดเขาหลังจากนั้นก็สวดปฏิโมกข์กันทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นถูกต้องดีงามไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยอย่างที่วัดอาตมานี่ก็เหมือนกันซัดกันใต้ร่มไม้เลยเพราะเหตุนั้นจึงขอชักชวนพี่น้องหลายมาช่วยกันสร้างน้ำทำบุญดีกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาน้ำมันมีสองน้ำสร้างน้ำภายนอกทำยังไงบ้านเมืองเราขาดแคลนน้ำเราจะช่วยกันตรงไหนเป็นแหล่งน้ำจะอนุรักษ์การปลูกป่านั้นก็เป็นการสร้างน้ำคือพัฒนาแหล่งน้ำปลูกป่าให้มันร่มรื่นมันก็จะดูดซับเอาน้ำเอาไว้ที่ว่าอาตมานี่กำลังแห้งแล้งพยายามที่สุดที่จะมีป่าอยากจะมีสระใหญ่ๆสักอันหนึ่งก็ไม่มีเงินขุดงบประมงประมาณนั้นขออภัยอาตมาคงจะไม่ได้สร้างบุญในด้านนี้กับคนเอิดมาก่อนจึงไม่มีงบประมาณที่ไหนผ่านเข้ามาตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าบุญที่จะต้องสร้างต่อไปก็คือชักชวนญาติโยมปีที่แล้วโยมหลายแห่งรวมกันบริจาคมาเพื่อขุดสระก็เลยได้ 60,000 บาทขุดไปเดี๋ยวนี้ก็แห้งอีกแล้วเพราะมันอยู่ในที่สูงทีนี้อาตมาก็คิดต่อไปว่าจะต้องปลูกป่าเยอะๆเพื่อเป็นการดูดซับน้ำไว้นี่เป็นการสร้างน้ำทางอ้อมเป็นการสร้างน้ำทำบุญหลังจากนั้นน้ำภายในคือน้ำจิตน้ำใจสร้างน้ำใจของเราให้เปี่ยมร้นด้วยศรัทธา มั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษในนรกในสวรรค์ในผลของกรรมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้มั่นใจอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาหลังจากนั้นมีน้ำใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยศีลคือการควบคุมกายวาจาของตนเองในการกระทำการพูดการคิดไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นขอให้เกิดความสงบร่มเย็นทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมรับผิดชอบการพูดการกระทำการคิดหลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำใจของเราให้เปี่ยมล้นไปด้วยจาคะการเสียสละการปล่อยวางให้อภัยได้ยอมได้ไม่เป็นคนดื้อถือรั้นที่มีทิฏฐิเห็นแก่ตัวจนเกินไปสมควรจะได้มันไม่ถูกต้องไม่เอายอมเสียสละแต่นี้เราก็ขาดแคลนน้ำใจที่เรียกว่าจาคะอันนี้การเสียสละนั้นจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เสียสละสิ่งที่มีอยู่เสียสละสิ่งที่กำลังจะมีก็ได้กำลังจะโกรธมาก็เสียสละไปกำลังจะโลภมาก็เสียสละออกไปอดใจเสียสละความรู้สึกกำลังจะหลงไหลตกต่ำลงไปกับอารมณ์ฝ่ายต่ำก็เสียสละยอมไม่เอาสิ่งนี้ถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องฉันยอมเสียสละไม่ยอมเอามันฉันจะเสียสละส่วนที่ถูกใจฉันจะรับเอาส่วนที่ถูกต้องถ้าอย่างนี้มันก็ดีงามเดี๋ยวนี้เขาซื้อสงซื้อเสียงผู้ทงผู้แทนเพราะเราไม่เสียสละถ้าเสียสละมาถูกใจฉันได้เงินฟรีๆแต่มันไม่ถูกต้องแก่ระบบของบ้านของเมืองเราอาจจะได้แต่คนที่เห็นแก่ตัวมาซื้อเราในที่สุดเขาจะมาเกาะมาโกยถูกใจเราด้วยการได้เงินฟรีแต่มันไม่ถูกต้องแก่บ้านเมืองสังคมไม่เอาเสียสละสิ่งที่ถูกใจเพื่อประโยชน์ความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยจาคะเวลาของเรามันก็เลยหมดพอดีขอยุติ